lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Visst är det så. Det är lördag och mina vänner, vi ska ha tre mysiga timmar tillsammans, ni och jag, där vi ska liksom umgås och spela musik och prata och ja, vakna till liv sakta men säkert denna helg. Och vi gör det till exempel i sällskap med en av de mest digitalt nedladdade låtarna någonsin. Vilket är lite konstigt kan man tycka eftersom den är från 1981, men här kommer den i alla fall. Journey, Don't Stop Believing. Vilken hit! Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my feel. Everybody Don't Stop Believing, och så heter den. Journey-låten med den underbara sångaren Steve Perry. På sång, lustigt nog eftersom han är sångare. Nej, det är inte så lustigt. Hör du, lite väder kanske du är intresserad av, eller vad tror du? 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och temperaturerna idag klättrar upp till så mycket som 16 grader. Och inte ska det regna ett endast lite dugg, om det stämmer det jag ser här framför mig. Det blir en ganska solig dag. Kan vara lite småmolnigt på förmiddagen, men det ska inte vara någonting att prata om. 4 meter i sekunden kommer vinden att blåsa, så det är inte jättemycket det heller. Solen, den gick upp 5:05 i morse och den kommer att gå ner 9:55 ikväll. Så det blir ljusare och ljusare. Mycket härligt, mycket härligt. Det var vädret här i helgmorgon i Pirate Rock. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, yeah. Och nu är det ju så att som ni hörde här i vädret så det blir ljusare och ljusare och det blir varmare och varmare. Sakta men säkert. Det har man inte kunnat tro kanske under den här maj månad som har faktiskt varit ganska så jäkla svinkall om man ska vara ärlig. Men faktum är att det klättrar mot ljusare och varmare tider. Dock så är det så att nästa låt vi ska spela här i programmet inte har ett skit med våren att göra. Och inte heller har någonting med värme att göra. Och inte har så mycket att göra med solsken att göra. Det är nämligen så att i bandet Guns N' Roses som de är bekanta redan förmodligen. De släppte ju två stycken skivor 1991 som heter Use Your Illusion 1 och Use Your Illusion 2. Och på Use Your Illusion 1, ja, där finns det en låt som heter November Rain. Thank you.

Danzig med den underbart fina låten She Rides fick äran att inleda den här lilla klumpen låtar som ni ska höra här i programmet som heter Hellmorgon. Och där programledaren heter Jonas, det är jag, hej hej! Och där kanalen naturligtvis heter Pirate Rock. Om en liten stund så ska vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk, förstår ni? Det är en programpunkt där vi liksom tillsammans utforskar musikstilar som inte vanligtvis hör hemma här i kanalens musikutbud. Men innan det, lite mer hårdrock. We live and we die like it's Saturday night. Jajamän, Eclipse med Saturday Night, och innan det var det Gotthard med Lift You Up. Alltså man ska bli upplyft där på något sätt, och det är det vi jobbar med lite grann här i helgmorgon. Vi lyfter upp varandra, tar varandra i armhålorna på ett försiktigt men ändå bestämt sätt och lyfter upp varandra så att vi kommer igång med helgmorgonen och helgmorgonen kanske framförallt om man ska vara petig. Nu då, nu är det dags för lördagslömsk, förstår ni. Pirate Rock gives you the best rock music. I normala fall skulle jag säga ja, precis så är det. Men i programpunkten lördagslömsk som vi just nu står inför så kommer vi att bege oss någon helt annanstans musikaliskt. Och vi ska bege oss någonstans vi faktiskt aldrig har varit, tror jag, i lördagslömsk. Vi ska nämligen in i den klassiska musiken och gotta oss. Jag sa förut att när jag spelade November Rain här att det är ju en låt som inte har så mycket med årstiden som just nu befinner sig här. Nämligen våren eller senvåren eller den tidiga sommaren om man så vill. Det är lite mer vårkänslor än sommar just nu även om det är slutet på maj faktiskt. För att det har varit en ganska kall maj. Så jag tänkte att vi skulle helt enkelt säga, vad heter det, hjälpa våren på traven lite grann genom att spela en bit av Vivaldis De fyra årstiderna, förstår ni. Den mest kända konserten som den italienske kompositören Antonio Vivaldi skrev heter nämligen De fyra årstiderna, eller Le Quattro Stagioni som det heter på italienska om jag uttalar det hyfsat rätt. Den skrevs på 1720-talet. Det är ju svinlänge sedan, det är ju då faktiskt 300 år sedan snart. Och det är så här att det här verket, de fyra årstiderna, består ju då av fyra stycken violinkonserter. En för varje årstid, såklart. Och varje årstidskonsert, om man säger så, eller varje stycke, är i sin tur då indelad i tre olika, som det heter, satser. Lite snuskigt, men så heter det klassisk musik, satser. Och första satsen i våren som vi ska spela här nu, den hör faktiskt till världens mest kända klassiska stycken. Och sen så är det så här också, vilket passar ganska bra. För att eftersom det här skrevs av en italienare i Italien så är ju de här stycken som det här relaterar till, de är ju alltså italienska. Årstiderna är relaterade till den italienska våren så att säga. Och den våren som finns i Italien, den är nämligen liksom mer lik egentligen svensk sommar kan man säga, för våren i Italien är ju ganska torr och nästan så här, det kommer Saharavindar in och det blir väldigt torrt och sandigt och varmt så här. Men våren i Italien påminner ganska mycket om svensk sommar, så det kan ju passa bra då att vi genom att spela våren av Vivaldi här på något sätt liksom, vi kanske kan hjälpa den svenska sommaren att komma, om ni förstår hur jag tänker. Antonio Vivaldi ifrån De fyra årstiderna. Och är det så att du som lyssnar brukar lyssna på Yngwie Malmsteen, så kan du kanske höra lite influenser vad den gode mannen och gitarristen har lyssnat på under sin uppväxt. Och vad han också faktiskt anser vara kanske den bästa sortens musik, nämligen klassisk musik. Så är det. Här i Lördagslömsk, där vi bryter normen lite grann för vad som är bra musik i Pirate Rock. Pirate Rock, the home of rock music. Excuses med Alice in Chains. Hör du här i Helmorgon, där vi om en liten stund ska ha ett reklamavbrott. Eller vi ska ha reklam helt enkelt. Men innan det så tänker jag att vi hinner med en riktig hårdrocksklassiker, nämligen Deep Purple's Smoke on the Water från den berömda skivan Machine Head som kom 1972. Jag springer och tar mig en liten kopp kaffe och ni stannar kvar, så pratar jag lite mer i mikrofonen om en liten stund. Hej, Ica Stig här. Den här veckan har vi så bra stammispriser att det kommer låta som musik i dina öron. Som till exempel... Färska jordgubbar från Ica för enda 25 kronor. Eller rosor från Ica för bara 39,90. Så välkommen in till oss på Ica och våra fina stammispriser. Det är en bra affär för dig. En gång om året. Världens bästa hästar. Världens bästa kuskar och 140 miljoner att spela om. Det är dags för Elitloppshelg med V75 både lördag och söndag. Köp en Harry Boy så är du med. Ett spel från ATG för dig över 18 år. Hej, Anders Bagge här. Vem ringer du när du är orolig? När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen? Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. När jag visste att det var på riktigt. Det var ju första gången du la upp en selfie på oss tillsammans. Ja, oh, vilket liv det blev. Starta något äkta. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. På Speedy Spel gillar vi när det går snabbt och smidigt. Mer fokus på det roliga helt enkelt. Därför har vi de snabbaste uttagen av alla spelbolag. Troliga. Speedy Spel. Spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. Snart är det mors dag. Och för oss på Blomsterlandet är det lite extra speciellt. Två dagar är så förknippade med blommor. Och vi har allt till din kära mamma. Som till exempel trädgårdshortensia för bara 99 kronor. Älskar du också mamma? Blomsterlandet nära dig. Ska du skruva trall i sommar? Hos Gemofix får du just nu 200 trallskruvar för bara 39 kronor. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna. Spicy avokado tar smaken av Kalifornien till max. Med tärnad avokado, färsk jalapeno och picklad rödlök. Beställ och betala direkt i appen så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Snabbare.com. Tjena, Pontus Gårdinger här. Nu lanserar Snabbare.com tipsduellen. Tipset utan kryss. Alltså ett klassiskt tips precis som vanligt. Men på tipsduellen är alla kryss garderade redan från start för bara 50 kronor. Spela snabbare på Snabbare.com. 18 plus, spela ansvarsfullt. Jag tror vi har telepatisk förmåga. Tror du? Ja. Vad tänker du på? En campingskåp med 6 hyllor och praktisk förvaringsväska från Jula. Nu då? 500 pack trallskruv med försänkt skalle. Det är helt fantastiskt. Ja. Vad tänker jag på då? Fy vad det luktar. Vad gör du? Förlåt, jag tänkte på en bärbar campingtoalett som Jula har. Jula har verkligen allt. Ja, 15 000 produkter. Vi på Vattenfall har gjort det enkelt för dig att bli en del av alla de bra saker som händer för klimatet. Som utvecklingen av fossilfritt stål till exempel. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal på vattenfall.se. Upplev Hypers maxade spelutbud du också. Du vet väl att vi inte bara är Sveriges största jackpot-casino. Välj och vraka bland heta odds i vår sportsbook. Eller testa på vårt live-casino som välter internet. Alltid med snabb registrering och uttag i hyperfart. Hyper.com. Åldersgräns 18 år. Det minsta du någonsin sett kan kännas som det absolut största. Läs mer om Sveriges populäraste barnförsäkring på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Gör sommaren en smula godare. Prova vår nyhet, Hönes sommarkaka, med en mild smak av kardemumma. Perfekt till goda stunder med familjen. Varsågod, låt smaka vågens goda hönekaka. Höne. Ljuvligt god och alltid färsk. Leo här, on the road. På väg mot drömmarnas stad, Las Vegas. Som underhållningschef på Leo Vegas behöver jag få min dos av inspiration för att skapa den bästa underhållningen. Allt du behöver göra är att luta dig tillbaka i soffan och njuta av stämningen. Förresten, vet du? Just nu är vår Leo Jackpot uppe i över 60 miljoner. LeoVegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på LeoVegas.com. Vi på Arken Zoo älskar djur. Precis som du. Och just nu har vi kampanjdagar. Så skynda dig in och skäm bort dina älsklingar med riktigt bra kampanjpriser. Välkommen in och fynda hos Sveriges största djurbutik. Arken Zoo. Vi älskar djur. Om Folksam får försäkra där du bor, blir rabatten på allt annat rätt stor. Folksam, för allt du älskar. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbuilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. Till låten med bandet som heter Lions, och du hör allt detta i ett program som heter Hellmorgon här i kanalen som heter Pirate Rock med mig som heter Jonas. Och med en alldeles liten stund så ska vi ha nyheter från TV4 och sen ska vi ha lite väder och så. Men innan allt detta så tänker jag att vi hinner lyssna på Save the Noise med vad då? Jo, Save the Noise! We'll be right back. listening to Pirate Rock. Nyheter från TV4. TV4-nyheterna börjar med att rättegången kring det uppmärksammade fallet där en ung rappartist blev kidnappad förra året fortsätter idag. Det är en del i en större utredning där de flesta tillhör kriminella nätverk. En av de åtalade är artisten Yasin som misstänks för stämpling till människorov men som nekar till brott. Och han ska höras i rätten idag. Och det här kommer man att kunna följa under dagen på tv4.se. Coronapandemin fortsätter slå hårt mot SAS. Det syns i företagets senaste delårsrapport som presenterades idag. Den visar på en brakförlust på över 2,3 miljarder kronor för andra kvartalet. SAS tillförordnade vd konstaterar att återhämtningen för flygindustrin går långsammare än vad man hoppats på. Mer ledig tid och ett ökat sug efter nyheter gjorde att vi konsumerade medier som aldrig förra året. Enligt mediebarometern från Göteborgs universitet lägger vi totalt 7 timmar om dagen på tv, radio, tidningar och andra medier. Och det är en timme mer än tidigare. Under inget tidigare år har vi sett så stora förändringar i medieanvändningen som under 2020. Så det var ett unikt år och människor konsumerar fler medier. Lägger längre tid på medier och betalar för fler medier än vad de gjorde före pandemin. Det sa Jonas Olsson som är medieforskare på Göteborgs universitet. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Just a shell. I have thoughts and with flesh and blood I commanded an army. Through it all I have given my heart for a moment of glory. In the end as we fade into the night, who will tell the story of 2013 så kom det en skiva som heter Wretched and Divine, The Story of the Wild One, som är en väldigt lång titel där. Men en bra skiva med ett band som heter Black Veil Brides, och det var från den här skivan och det här bandet som vi hämtade den här låten som heter In the End. Nu har du fått dig nyheter, så jag tänker att du vill väl ha dig lite väder nu kanske. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och temperaturerna idag klättrar upp till så mycket som 16 grader och inte ska det regna ett endast lite dugg, om det stämmer det jag ser här framför mig. Det blir en ganska solig dag. Kan vara lite småmolnigt på förmiddagen, men det ska inte vara någonting att prata om. 4 meter i sekunden kommer vinden att blåsa, så det är inte jättemycket det heller. Solen, den gick upp 5:55 i morse och den kommer att gå ner 5:10 ikväll. Så det blir ljusare och ljusare. Mycket härligt, mycket härligt. Det var vädret här i helgmorgon i Pirate Rock. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, det är det. Och ibland så hampar det sig så himla lustigt, förstår ni, att det i låtlistan ligger 2 låtar som är exakt lika långa precis efter varandra. Och så är det, det är det som har hänt här nu. Och egentligen så kanske inte det spelar er som lyssnar någon roll. Men för mig som sitter här och tittar på playlisten så ser det väldigt, väldigt roligt ut. Otroligt roligt. Alltså jag har ju inte så himla kul när jag sitter här. Så det är de här små grejerna som gör att jag liksom verkligen bryter ihop av skrattparoxysmer. Då ska jag få berätta att först ut av de här 2, 4 och 18 låtarna är Rammstein med Engel. Sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Vi spelar ju bäst musik alltså. Pirate Rock. Mm-hmm.

Breathless med Quiet Riot. En låt som befinner sig på, ja, till vardags i alla fall, på en skiva som heter Metal Health. Jättebra skiva faktiskt. En lite så här halvunderskattad skiva numera. Så man brukar säga att den var stor när det begav sig i första halvan av 80-talet där. Och sen så liksom ingen sån här skiva som man plockar fram kanske nu. Men gör man det så ska man bli överraskad över hur bra den faktiskt är. Kevin Dubrow och pojkarna i Quiet Riot där. Ja, just det. Helgmorgon heter programmet, det vet du redan säkert. Och Pirate Rock heter kanalen, det känner du också till. Vad du kanske inte känner till är att om en liten, liten stund så ska vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. Där vi ber oss in, in på andra musikaliska territorier än vad som är normalt för den här kanalen. Och det blir väldigt annorlunda idag kan jag säga. Men ändå årstidsrelaterat, så mycket kan jag säga. Om du inte har varit med innan så vet du kanske inte vad jag pratar om, men du kommer förstå när du hör det. Men innan det så tänkte jag att vi skulle lyssna på den här fina biten som heter My Hero av det här fina bandet som heter Foo Fighters. We'll be right back.

eyes follow like a spotlight. Two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come. When you flick your head like you don't care, when you ask me where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need a no, no, no. What do you need, need, need? What do you like, like, like? 'Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want. All

Smoking in the Boys Room med Motley Crue. En låt som egentligen är en gammal Brownsville Station-låt. Om man ska vara petig, och det kan man ju kosta på sig bara, tycker jag. Om en liten stund, nyheter från TV4. Men innan det, lite Black Sabbath. After Forever. En sån jädra bra låt, förstår ni? Stay in your grave. He's got this thought within your head, or is it? Först i TV4-nyheterna om att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar nu förbereder sig för att fälla regeringen, det rapporterar Ekot. Anledningen är att regeringens utredare i nästa vecka väntas presentera förslagen om marknadshyror för nybyggda lägenheter. Igår kom det in hundratals larm om översvämningar i östra Svealand. Mest regn kom i Tullinge i Botkyrka söder om Stockholm, där det kom 58 mm på ett dygn. Och det ska fortsätta regna idag. SMHI klass 1 varnar i Östergötland, Sörmland, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Örebro. Sist om att det är många fiskar som får rött ljus i årets fiskguide från Världsnaturfonden som presenteras idag. Till exempel tonfisk och amerikansk hummer. Och flera av våra svenska fiskar ligger också illa till, som till exempel vildfångad östersjölax. Inger Melander är fiskeexpert på Världsnaturfonden. Där behöver vi fortsatt försöka få till att de mår bättre, att de ökar i antal. Men vi är inte riktigt där ännu, så att det råder fortfarande då det röda ljuset för vildlax i Östersjön. Det var senaste nytt från TV4-nyheterna. Jag heter Carl-Oskar Alsén. Pirate Rock, the home of rock music.

Lynch Mob här i Hellmorgon, en låt som heter Dance of the Dogs. Jag tänkte vi skulle hålla djurtemat vid liv, åtminstone ett litet tag till, när vi har bestämt 3.45 till ungefär. För att vi ska åka tillbaka till Tyskland, eller till Tyskland och tillbaka till början av 80-talet. Där ett väldigt klassiskt hårdrocksintro gick av stapeln i en låt som handlar om en haj. Fast as a Shark från Restless and Wild-plattan, except där här i Hellmorgon, där det nu har blivit dags för lördagslömsk, programpunkten som vidgar våra musikaliska vyer. Pirate Rock gives you the best rock music. I normala fall skulle jag säga ja, precis så är det. Men i programpunkten lördagslömsk som vi just nu står inför, så kommer vi att bege oss någon helt annanstans musikaliskt. Och vi ska bege oss någonstans vi faktiskt aldrig har varit, tror jag, i lördagslömsk. Vi ska nämligen in i den klassiska musiken och gotta oss. Jag sa förut att när jag spelade November Rain här, att det är

Heroes med Motorhead och innan det Samson med I'll Be Around. 1993 så gick en av hårdrocksvärldens allra största gitarrister, nämligen Jimmy Page från Led Zeppelin, ihop med en av hårdrocksvärldens allra största sångare, nämligen David Coverdale från Whitesnake och Deep Purple, ihop och gjorde Coverdale Page. Vi lyssnar en låt från den här skivan som heter Take a Look at Yourself. First thing in the morning, last thing at night, I just wanna hold you, babe, make you feel alright. When the sun is shining, or the sky is filled with rain, wherever we may be, I'm gonna make love with you again. Now I don't need a crystal ball to tell me it's true, 'cause I crossed too many rivers on my way to finding you. Your smile like a summer sun, come back to me that day. When I'm feeling down, you chase the dark clouds away. Your arms around me, I can feel it no more. I've been guilty of a thousand crimes and matters of the heart, but just the thought of losing you, it tears me apart. There ain't no doubt about it. The first thing in the morning, last thing at night.

Don't Cry med Guns N' Roses från Use Revolution skivan 1 som kom 1991, eller Use Revolution 1 som det heter egentligen om man ska peta. Programmet är slut för idag. Imorgon klockan 9 sitter jag här igen. Jag lämnar er med Skid Row och 18 and Life. Ha det så himla gött så länge. Puss och kram!